малък щеш, да не ти пука, всички са леш. Йо, не спа, утра да се прибереш, свежото привършваш, ти трябва. Раздаваш шамари, трупаш камари, от яки мадами не пипай чепари. Ти сте каприза, скъпо излиза, не пускай мъжа ти, що ми иска да влиза. Лято е, време е, ето ни, да, полудяваме на море, как къде, суни бич, да, се размазваме. Лято е, време е, ето ни, да, полудяваме на море, как къде, суни бич, да, се размазваме. Лято е лек, прави си какво щеш, да не ти пука, всички сме с кеш. Йо, не спа, отичи да се правиш свеж, рядко ще я видиш совчето. Раздаваш шамари, трупаш камари, от яки мадами не пипай чепари. Ти сте каприза, скъпо излиза, не пускай мъжа ти, що ми иска да влиза. Лято е, време е, ето ни, да, полудяваме на море, как къде, сони бич, да, се размазваме. Рейсове и влакове, куфари и сакове, добре дошли при нас. Пакети, буци, сутиени, цяло лято нощи смени, не да сте изморени, газ към Бургас. Тази долна ще гараж да глупости в главата, отивам за сладолет да събудя сетивата. Отбераш караса, ние с тебе поизхождаме, няма изпълнител, който да не превъзхождаме. Време е, ето ни, да, полудяваме на море, как къде, се размазваме. Лято е, време е.